الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. سورة زمر کی اللہ تقابل بیانی ددوالو فریقینو چسنگ دنیا کی دی حال جدا جدا ہے آخرت کے بے ہم حالت جدائی دنیا کی حالت داو چکم جماعت دا مومنانو مسلمانانو اگی چیزان دا دنیایی و مصیبتنو تکلیفنو نا بچکو نو اکثر پخپلو اعمالو صالحو سرا عباداتو دیسرا انسان اللہ بچ گئی تو دنیا مصیبتونو تکلیفونو نا دغزی صبر او تحمل تو مومنانو اعمال و صالحو کی دے دیسرا انسان بچ کی گی دیر و مشکلاتو نا دغسی دعا گانی و سوالونا دا اللہ نا دیسر انسان زان ساتی دڑیر و حادثو دا مصیبتنونا او دویم قسم خلق چیغید دی عباداتونا او دی اعمال و صالحونا محرومی اغی د ځان د بچکول د پار نور اسباب جوړ کړي مخلوق سره رابطه کوي دغې په سبب باندې ځان بچ کړي او خلاصي مال دولت ذریعہ وګرځي سود دنیا رسوخ استعمال کړي الله وی دا سید قیامت حالوم دي مومنان چې د قیامت عذابونه بچ کیږي نا په خپل عبادت او په خپل اعمال سره او په ایمان سره او گمراهان خلق هغه چې ځان بچ کی نو په مخسر ځان بچ کی قران وی فَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آیا غسو کو جزان بچ کئی پخپل مخصر دو وجه دو معنی دی یو دو وجاہت ندی وجاہت ویلش مرتبی تا عزت تا و شان تا و دا دی خلقو دا یا عقیده دا چې مونږ چې قیامت کې د عذابون ځان خلاصو بچکو نو په خپل مخ سره په خپل مخاوریز توب سره په خپل مرتبه سره د دنیا په جاه او جلال سره اځم دا چې وجهه مختوي جهنميان چې کله جهنم ته ورځول شي نو د لاس خپل نو تل شي وی کنه د انسان خو جزان ساتین په لاس سره په خپل سره یا او تختی یا په لاس سره ځان بچ کی او خلاص کی او کله چې دې تل شي په بدن کې د حرکت زیبلنی بې د مخنه هدیه په مخ سره ځان بچ کی د ورنه نو مخ سره وسنګ ځان بچ کی هغه ته بچ کی دل نشي ویلې بلکې هغه نور عذابی نور سوځیدلی الله دې جهنم والو حال ګوره هغه داسې دی اغا سوک چی زن بچ کئی پا خپل مخصران دا غی سخ عذاب نا پرست دا قیامت نو دے پشاند اغا مومن مسلمان دے چی اغا زن بچ کردے پا خپل اعمال سرا و پا ایمان سرا اغا تا امن دے پا قیامت کی اللہ وی دا دوار یو شانت خونشی کے دے سمرا فرق دے وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون اولی شید ظالمانو مشرکانو تا پا قیامت کی چو سکے تستاسو داغی عمالو نتیجہ دا تا دنیا کی کم عمال کریو دا سبل سندی چتا استملاوی گی بلکه ما كنتم تکسبون دا عمل دا ګناهونو جرمونو ظلمونو چې تاسو ته نه کسب جوړ کړو دې دا ذکر وکړو چې د دې دا عقیده وا چې عمل تاجت نشتا عبادت تاجت نشتا بس الته کې اخلاصې مومي او انسان نو د چا په مخ باندې د چا په برکت باندې او د چا په رسوخ باندې ملایې په دې باندې کیږي په خپل عمل باندې وزن ساتي او ځان واخلاصې دا د مشرکانو عقیدې وي داغی اعمال خی چاہو سبب دخلاصی ندے یو دو مومنانو اعمالو چیمان راولے و عمل اکڑے و دلانا بلعزت ار خبر امن علیوان چل استا کتاب منم استا پیغمبران منم استا ټول عبادات دیر پابنده سرکوم دا سبب د نجات او د دې عملونه کذب الذين من قبلهم دروغ جن کړیو هغه قوم نو چې مخکې د دې امت نو پیغمبرانی دروغ جن کړیو د الله کتابونه دروغ جن کړیو معجزات یې دروغ جن کړیو آیاتونه دروغ جن کړیو کذب الذین اره خبره ته نسبت دروغ وکړو دغه سبب د هلاکتو فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون پس راغې دي تعذاب دغه طرف نام چې د دې ګمان نو چې مونږ ته دې عذابونه ملاويږي ری ګمان خدا او چې مونږ لبا نجات وی کامیابی وی خوشاله وی او دا غي په مقابله کې او تعذاب راغی پوه نشو د خپل عاقبت نه خبر نشو چې موږ عاقبت بسوي نه تکذیب د الله د آیاتونو او د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دا سبب د عذاب دی. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا وسكولا لهديتا رسوائي په دې ژوند دنیا کې هم دنیا کې هم رسوا شو داسې عذابونه پیرالو چې په مخې پریواتو چېغې پیرالې طوفانونه پیرالو زلزلې پیرالې او په داسې هلاکت سره هلاک شو چې رسوا شو که دنیا کې چانلی دو نو ملائکو خلیده کنه اغی خود دنیا ټول مناظر لیدلی دی چې دا خلق بیا دا غی عذاب نفس دا دی سحالو دا دا دنیا رسوائی و اللہ ای دا دمرا ندا فلعذاب الاخرت اکبر خام خاذاب دا آخرت دیر لوی دی دا غی حد و انتہا نشتا داغی لویوالی اللہ تمعلوم دیم لو کانو یعلمون کاش کدا خلق پوی دیم دی بچری تکذیب نو کڑی دا اللہ دا انبیاءو دا اللہ رب العزت دا آیاتنو دا زان لجملہ دا مخکسر تعلق نشتا ذکا پا اکبر باندی وقف لازم چداوی سر یو زینکی ولی بیا بے مطلب داشی چی عذاب دا آخرت دیر لوئے دے پا دی شرط کدی پوئے دے او کنی بیا لوئے ندے نا آغی سر شرط نشتا او زان لمستقل خبر آوان لو کانو یا علمون داوانا کدا خلق پوئے دے پا حقیقت باندی چه دا آخرت عذاب سنگه دی دی بچری دا اللہ دا آیاتون انکار نو کڑے تکذیب بے نو کڑے داغی پسید قرآن عظیم و شان ذکر کی او دا دی امت داغی بدبخت و بدقسمت خلقو گمرہی بیانی چه دی امت گمرہی خدا دا چه دا اللہ دا دی کتاب اس قدر او نکنو چه اللہ سمر بیان کرے او واضح کرے او ارا خبر اے پا دی کیوتا دیر صفا صفا بیان کرے او چه دی دانشوی لی چه مونگا پی نیو پوی دلی اللہ وی دا دی امت دا تبعائے اسباب داری خواہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ يَقِينًا مون بیان کړی دی د خلقو د فائدې لپاره د دې خلقو د هدایت لپاره د دې خلقو د کامیابی لپاره په دې قران کې هر قسم مثال لعلهم يتذكرون دید پارا چه عبرت تی حاصل کیم دید پارا چه نصیحت تی حاصل کیم دید پارا چه دخپل زان اصلاح کیم قرآنا عربیا غیر زیع و جلع اللهم داسی قرآن دیم دمرا آسان دیم چلا پا عربی جب باندی لغت باندی نازل کن چگا پا طول و جبو کیڑی راسان دن او داسی کتاب دے غیر ازی عواجن چیز غلطی پا کنشت دے خطائی پا کنشت دے سی اشکال پا کنشت دے سد شکا و شبی محل پا کنشت دے غیر ازی عواجن تروسا پوری سوار لسوا کالوشو ار قسم خلق پا دنیا کی راغی لیکن هیچ چا قران کریم په یو حرف باندې ګوت کې نه خدا چې دا بګه غلط دی. او دې کې دا نقصان دی غیر ازي عوجن پاک دې د غلطاین پاک دې د خطاین او دې د پاره نه ذل کل علم یتقون چې دا خلق ځان بچ کی د کفر او شرک نه ځان بچ کی د هرې گمراهه نه ځان بچ کی د دنیا د ټولو گناهونو جرمونو نه او ظلمونو نه ځکه هر آیت کې وته الله ویلي چې انسان اتق الله الله نو یریګا الله نو یریګا دا کار مکو ځان ساتم د دې حرامونه د دې ظلمونه او د دې نافرمانه نه هر آیت کې وته دا امر دی او دا نه دی چې ځان بچ کوا ځان ساته لیکن دې پروا نه ساتل په دې باندې او د الله کتابونه غاڼو بلکې ډېر سپکې او توقعات او چې دې کې سو هدایت نشته نو دې کې څه عظمت نشته وي خدای رضی امت لپاره سبب د هلاکت شي کنه د دې وجنه ودی ته دنیا او د آخرت رسوایی رسی اگر که دی انده عقیده چه مونگ زانده دا اسباب دا نجات کتلی دی همونگ داغی پوجه بانده داغی پو ذریعه بانده داغی پو وسیله بانده نجات مومو فاللاوی نه وسیله ستاسو قرآن عظویم ده دی تلا سواچوه دا سبب دا نجات ته بل سبب دا نجات نشته تدین چا په لښوې جدا شوې نو هلاکت ته او تباہی ده دا دې ته پورې الله تقابل ذکر کړو مؤمنانو او کافرانو چې څومره لوی فرق دی ښا او بیا ور پسې د قران عظمت او تعریف بیان کړو چې دا ولي جدا شوي ځکه چې دا قران عزت او احترام او قدر یې وکړو ناغی مومنان شو کامیاب شو او چا دی تسپکو کاتو دا دی بی قدری و بی عزتی اکڑا اللہ وی داغی پا قسمت کی دا دنیا او دا آخرت رسوائی ونو او بیا با دا قرآن حکیم مثالو نا بیانی زکا مخی ہوئی چمونگ دی که هر قسم مثال بیان کرنے داغی یو نمونه و پیش کئی چه اغا مثال سنگی ده قرآن اغا دیده پاری چه خلق ده اللہ توحید او شرک ده دی جدائیو کی ده کداس الیمانو داغی ده پارا بڑیر یو بہترین مثال پیش کئی فاخر دعوانا